mafulo suki na maluku e. Na 60-65 Congo mboka ya kaona anarchi. Le 24 novembre 65 date ya mbongwana. Tata Mobutu ayeko suki sa kimia ekoti na mboka. Mpere parti ya lokumu esangisa bana ya zai. Tata moko, mama moko, parti moko, ekolo moko, mokonzi moko e. Nyonso se makanisi avenir a libota nangai. Lola mwana nangai a liboso. Talaka mokumba sima na yo. Ozali mobali yo. Sokale baka mino na yete. Oh,